أمتي كنت ولا زلت لا. Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mtazamaji mtukufu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutazungumza juu ya ikhlas. Maana ikhlas ni nini? Maana ikhlas ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika zile amali ambazo ni za ibada ambazo tumkusudia yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pindi mtu anaposwali, pindi mtu anapofunga, pindi mtu anapotoa zaka, anapokwenda hija, jambo muhimu sana katika mambo haya yote huwa ni kutia nia. Na hiyo nia maana yake nini? Ni kusema ya kuwa jambo lile wewe unalifanya katika moyo wako, kwa jambo lile unalifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hufanyi kwa sababu ya kitu kingine chochote. Na ikhlas si katika mambo hayo peke yake, lakini kila jambo ambalo wewe walifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi yataka wewe umtakasie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo lile, ndipo utakapoweza kupata malipo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio Mwenyezi Mungu akatwambia katika suratul Bayyina, sura ya 100 aya 5, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, na hawakuamrishwa isipokuwa muamini wa mwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilhali ya kumtakasia yeye dini, kisha wajiepushe na zile amali zote zile za kishirki ambazo walikuwa nazo watu kabla ya Uislamu, na wasomishe swala, na watoe zaka. Na hiyo ndiyo dini iliyonyoka, hiyo ndiyo dini ya kisawa sawa. Kwa hivyo utaona hapa namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuamrisha jambo hili la ikhlas, yani kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada. Kwa sababu wale ambao wanafanya mambo mengineyo, basi huwa hawafanyi kwa Mwenyezi Mungu, hata wakadai ya kuwa wanafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kuna wengine huwa wakitafuta vitu ambavyo wanaviamini zaidi. Kwa hivyo yeye anaamini mathalan hirizi, basi anasema mimi najifunga hii hirizi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Maadamu ni kitu ambacho wewe ukiamini kama vile unavyomwamini Mwenyezi Mungu, huwa pale wewe umefanya ni shirka. Kwa hivyo pindi wewe unapotoka katika mizani kama hiyo, huwa wewe umefanya jambo la shirka. Wengine hawatofika pengine mpaka hadi ya kufanya shirki, lakini huwa wao wana lengo lengine. Kama yule mtu ambaye yeye aligura akatoka Maka kwenda Madina, si kwa sababu ya kuwa alikuwa na yeye pia ataka kugura, lakini kulikuwa na mwanamke kule amfuatia kule Madina, mpaka akajulikana ya kuwa huyu amegura kwa ajili ya mwanamke fulani. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam hapo akasema maneno ambayo maneno hayo utayaona katika vitabu vyote vya fiqhi, katika mlango wa nia. Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, hii ni hadithi ambayo ni muttafaqun alaihi, asema innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakika amali zote zitalipwa kwa mujibu wa nia. Je, ilikuwa nia yako wewe wafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au wafanya kwa jambo lingine? Kwa hivyo akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika amali zote zitalipwa kwa mujibu wa nia, na kila mtu hatopata katika amali zake isipokuwa kwa lile jambo ambalo amenunua. Basi yule ambaye kugura kwake ilikuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi itakuwa hijra yake atalipwa kwa hijra yake, aligura kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, atapata thawabu zake. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, lakini yule ambaye yeye aligura kwa sababu ya pato la kilimwengu, au imra'atun yankihuha, au kwa sababu ya mwanamke ambaye alikuwa taka kumuoa, basi fahijratuhu ila ma hajar ilay, basi hijra yake itaishia pale pale kwa lile jambo ambalo lilimfanya yeye agure. Sasa mtu ambaye yeye hawi na ikhlas, na akawa afanya jambo ambalo laonekana ni ibada, wala hafanyi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ijapokuwa ni jambo ambalo limeamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mtu anaweza kuwa amekwenda msikitini, lakini kwenda kwa kimsikitini kule na kusali kule, yeye si kwa kuwa yeye amekwenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu pale, lakini kuna nia fulani, kuna lengo fulani, ajua pale kuna matajiri, wakitoka pale watampatia kitu. Hilo peke yake ndio lengo ambalo limempeleka pale. Lau kama hakuna matajiri pale, yeye hana haja ya kuswali. Basi mtu kama huyo huwa ni huwa bila shaka amekwenda kinyume na ikhlas, na huwa yeye pengine atakuwa mtu yule yofanya riaan, ambayo ni shirki ndogo, au itakuwa yeye ni nifaq, ni mtu mnafiq ambaye yeye ana lengo lake ajifanya yeye kuwa ni Muislamu hali ya kuwa yeye si Muislamu kama. Na tunao watu kama hawa ambao watasimama katika misikiti na waombe na kadhalika, na pengine hana imani, na pengine hana katika moyo wake chembe ya Uislamu. Lakini kwa sababu gani amekwenda msikitini? Kwa sababu ajua pale kuna watu ambao ni muhsinin, watu ambao wana ukarimu wa hali ya juu, kwa hivyo watampatia yeye kitu kwa kuwa amemuona amekuja msikitini. Lakini si kwa kuwa ana haja msikiti, wala si kwa kuwa yeye ana haja ya kuwa kufanya ibada ile. Na hapo utaona ya kuwa namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudsi bali anatueleza watu ambao wanafanya vitendo ambavyo ni vitukufu sana. Mtu ambaye yeye mathalan ni qari al-Qur'an, amehifadhi Qur'an, na akisoma watu wote wanafurahi na msomo wake. Au mtu ambaye yeye anatoa mali yake kwa wingi, na mtu vile vile ambaye ameshiriki katika jihad na akauliwa katika jihad akafa, hali ya kuni watu kwa ile dhahiri tunayoiona sisi tunasema kule amekufa ni shahidi. Lakini katika hadithi hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza ya kuwa watu hao wataletwa siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aseme ya kuwa mimi nilisoma Qur'an kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aambiwe la, wewe ulisoma Qur'an ili uambiwe wewe ni qari, kisha ashikwe mtu yule avurumizwe katika moto. Na yule mwingine yule ambaye alikuwa akitoa mali yake ni hivyo hivyo, aseme mimi nilitoa mali yangu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aambiwe la, wewe ulitoa mali yako ili uambiwe wewe ni mkarimu fulani, mashallah ni mkarimu sana, ashikwe vile vile mtu huyo atiwe kwenye moto. Na watatu naye ni huyo ambaye atakuwa yeye amepigana katika njia ya Mwenyezi Mungu mpaka ameuliwa, amekuwa shahidi kwa dhahiri yetu tunayomuona katika ulimwengu, lakini siku hiyo ya kiyama aambiwe la, wewe ulipigana ili uambiwe fulani, shujaa bwana yule akishika upanga yule akukata, maana yake ile safu kama vile kisu kinavyokata katika siagi, namna anavyo alivyo shujaa, namna alivyo na nguvu. Basi yameshapatikana hayo yote, wewe yamepatikana kwako, na wewe mwenye kusoma Qur'ani yameshapatikana yale uliyotaka, na mwenye kutoa mali yameshapatikana yale aliyoyafanya. Kwa hivyo wavurumizwe wote katika moto, waliyadhu billahi min dhalik. Kwa hivyo ni hadithi ya kutisha sana hii, na yataka siku zote sisi tuzifanye mpya nia zetu, tujue ya kuwa amali zetu zote zile tunazozifanya hatuzifanyi kwa jambo lingine lolote, bali tuzifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alituonesha namna gani nguvu ya amali ambazo zinafanywa kwa ajili yake yeye. Amali hizo zaweza, ndugu yangu mtazamaji, zikakusaidia hapa hapa ulimwenguni na kesho akhera. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja kisa cha watu watatu. Watu hao watatu walikuwa katika safari, wakaingia katika pango kupumzika. Mara kukatoka jiwe kubwa huko likabingiria likaja mpaka likafinika ule mlango wa pango, wakawa hawezi kutoka. Mmoja katika wao akasema ya kuwa hakuna litakalowatoa katika taabu hii mpaka kila mtu ataje amali ambayo aliifanya kwa ikhlas, yani aliifanya amali ile kwa kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa kwanza akasema, ewe Mwenyezi Mungu, mimi nilikuwa na binti ami yangu ambaye nilikuwa nikimtaka sana kwa njia ambayo si ya kisawa sawa ya maasi, na yule binti akawa anajilinda, na yeye anajilinda kutokana na amali ile mbovu. Hata siku hiyo kwa sababu ya taabu alizokuwa nazo yule msichana, basi alipokuja kumuomba akamwambia, ombi langu ni lile lile, na msichana kwa shingo upande akakubali jambo lile. Alipokuwa karibu kufanya kitendo kile, basi yule msichana yule akamwambia, ittaqillah, muogope Mwenyezi Mungu, wala tafuku al-khatim, na usifungue pete ila bihaqi, isipokuwa kwa haki yake, yani unioe ndio haki yake kufanya kitendo kama kile. Basi pale pale alimwepuka kwa ajili ya kusikia maneno yale kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. basi akasema Allahumma in kuntu fa'altu dhalik ibtigha'an wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi, ewe Mwenyezi Mungu, kiwa mimi nilifanya hilo kwa ajili ya kutaka radhi zako, basi tutoe katika hitabu tulionayo. Wa pili naye akasema, na mimi vile vile nilikuwa na wazazi wangu wawili, ambao wazazi wangu wale nilikuwa nikiwapenda sana, na nilikuwa kila siku hawalali isipokuwa niwape chakula. Siku moja nikachelewa, basi nilipofika wakawa wameshalala, basi pale nikasimama na chombo kile cha maziwa, sikuwa shughulikia watoto wangu wala watu wangu wengine, bali nikawangoja mpaka walipoamka nikawapa maziwa yale. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'an wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Jibe likaondoka tena, lakini ikawa hakuna nafasi bado ya kutoka. Na ile watatu naye akasema, nilikuwa nafanya kazi wangu, siku moja kaondoka bila kuacha mshahara wake, basi baadaye akarudi baada ya muda mrefu, na mimi nikawa ule mshahara wake nimeutia katika tathmir, nimeufanyia istithmar, kukatoka wanyama wengi na watumwa wengi na vitu vingi sana. Hata siku hiyo mara akaja akasema ataka mshahara wake, akamwambia chukua vyote hivi, tazama uaminifu namna gani. Na yule akatukua kila kitu, hakumwatia hata kijibuzi kimoja. Kwa hivyo hii ndio namna ambavyo jiwe likaondoka kabisa, na wakani wenye kutoka pale salama salmin. Kwa hivyo utaona namna gani amali ambazo zinafanya kwa ikhlas zina nguvu mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zaweza kutusaidia sisi katika huu ulimwengu na kesho akhera. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na ikhlas katika amali zetu, na tusisahau siku zote kujadili imani yetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ikhlas na nia nzuri na imani. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com. Jat lin nasi suhbah.